Nalinga na senga tubela oko ndimangai Na kotambwisa yo moto po yo ndina Buji ya mote mangalula Lala ponginga na senga tubela oko ndimangai Na kotambwisa yo moto po yo ndima Buji ya mote mangalula Ponginga na senga tubela oko ndimangai Na kotambwisa yo moto po yo ndima Buji ya mote mangalula Ngalula mipende ya milangi Mboya bango lokola lisano Kobasa na te kombo bolingo Clementina nsuki ya meme Moye bimi yo moni ngalula Ngalula mama na kamunga Boya bango lokola lisano Kobasa na te kombo bolingo Clementina suki ya mama Moye bimi yo moni ngalula